les colabre sol esquirol. Una y un mal meu record. Es les colabre sol esquirol. Un recó en el meu cor. Son pollets, son conills, son tortugas, son cargols. Y els més grans son elefants. A 3 anys he après a parlar i amb un any a caminar. I ara ja sé també tots els colors. Conto de l'1 al 2 al 3. Perquè som pollets, som conills, som tortugues, som cargols. I els més grans som elefants. Són cargols i els més grans són elefants. Són pollets, són conills, són tortugues, són cargols i els més grans són elefants. Són pollets, són conills, són tortugues, són cargols. Els més grans són elefants.